Shamba. A shamba. I cheza pesa gazi. Kenjula du. Alma. Ema pantuleni. Emsa gazi di. Kenjula du. Alma. I'm a dog.